Праграму працягвае «Зона свабоды», штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Чаму ва ўкраіне справа дайшла да крыві? Ці пагражае ўкраіне раскол? Якім будзе палітычная рэха ўкраінскіх падзеяў у Беларусі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць дарадца прэзідэнта Радыё Свабода Яфім Фіштэйн і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Кіева незалежны журналіст Юры Свірко. На вуліцах Кіева льецца кроў і ёсць забітыя. Гэтая фраза, якая не раз гучала ў мінулым 20-м стагоддзі, гучыць і сёння ў 21-м стагоддзі. Палітычнае супрацьпастаянне было выкліканае 2 месяцы таму адмовай прэзідэнта Януковіча ад Еўрапейскай асацыяцыі і ягоным выбарам прарасійскага курса. Палітычнае паўстанне Еўрамайдану перайшло ў новую сілавую фазу. Некаторыя прадстаўнікі ўкраінскай апазіцыі заяўляюць, што рэалізуецца план падзелу Украіны, гучаць словы пра пагрозу грамадзянскай вайны. Мы звернуліся да чытачоў, да наведнікаў сайту свабода.орг, сайта беларускай службы радыё «Свабода», які ў гэтыя дні глядзяць тысячы людзей у Беларусі, з просьбай адказаць на пытанне, што на іх думку адбываецца ва Ўкраіне. І вось якія варыянты адказу мы прапанавалі. Народ адстойвае еўрапейскі выбар, ідзе грамадзянская вайна, бунт, неразбярыха, беспарадкі. Кароткае пытанне да ўдзельнікаў нашай сённяшняй перадачы. Вось, Юры Свірко, пачнем з вас. Як бы вы адказалі коротка, што адбываецца ва Ўкраіне? Я б адказаў на гэтае пытанне, што адбываецца адначасова ўсе гэтыя варыянты. Таму што ў цэнтры Кіева ідзе сапраўдная вайна, гінуць людзі. Хтосьці лічыць, асабліва на ўсходзе краіны, што гэта беспарадкі, і нават некаторыя з тых, што стаяць на Майдане, кажуць, што гэта беспарадкі. У некаторых месцах ва Ўкраіне ідзе нармалёвае жыццё, як і на ўскрайках Кіева. Карацей, неразбярыха. Насамрэч, 2 месяцы таму распачаўся новы Майдан. Людзі выйшлі пратэставаць, я б нават сказаў, не толькі супраць адмовы ад еўраінтэграцыі, а супраць гэтай улады, якая ўвесь час брэша і падманвае. Дзякуй, Юры. Вось Юры паставіў спектр ацэнак, што для розных людзей адбываецца, тым не менш, па-рознаму то, што адбываецца. Тым не менш, Ефім, я бы адказаў, папасіў вас адказаць ваш пункт гледжання. Што адбываецца ў Украіне? Я совершенно согласен с нашим киевским коллегой. Я думаю, что сегодня речь идет не о интеграции, не об интеграции Украины с Европейским Союзом, прежде всего. Обратите внимание, что и украинское правительство не упоминает об этом. Нигде не говорится, что наши силы правопорядка борются со сторонниками европейской интеграции. Ничего такого. А происходит следующее. Европейская интеграция, вернее, отказ от нее, естественно, стал моментом спусковым, стал как бы моментом, от которого мы можем вести отсчет. Но сегодня уже не только об этом, и даже не столько об этом идет речь. Речь идет об основных свободах, о свободах гражданских, о праве на собрание, о политической системе этой страны, которая явно склоняется к авторитаризму худшего постсоветского образца, к белорусскому, скажем, авторитаризму, к российскому. Политичный протест. Это прежде всего сегодня протест за основополагающие гражданские права. Юрий, ваша оценка? Ну, мне наиболее близкая опция, коли, так бы мовить, не расставлять оценок, это повстание с рызыкой перерастания в громадянскую войну. У нулевые годы, на самом початку 21-го стагодия, во Усходней Европе, в Украинах былого социалистичного лагеру, сярод оппозиции, пра дэмакратычныя пазіцыі, папулярнасцю карысталіся кнігі, тэорыя амерыканскага навукоўца, грамадскага дзеяча Джина Шарпа пра негвалтоўны супраціў. Вось узброеныя ягонымі метадамі, там была пэўная методыка, пэўныя трэнінгі, лічылася, што яны былі выкарыстаны і для перамогі дэмакратычных сілаў у Сербіі, у Грузіі і нават ва Ўкраіне ў 2004 годзе. Чаму зараз не атрымліваецца на тым же Майдане тое, што атрымалася 10 гадоў таму? Юры Свірко, як бы вы паспрабавалі адказаць, в чым розніца, чаму не атрымліваецца? Я б сказав, що Майдан той самий географічно, але політично зовсім інший. Часи змінилися, і фактично супротив, він уже не користується попитом в українському громадстві. Тут більш запотребований тепер конструктив. Тому що у 2004 році, під час першого Майдану, коли перемог Віктор Ющенко, шмат хто пішов себе підманутим. Бо Ющенко не зробив нічого з того, що обіцяв. Він не проводив потрібні реформи, передусім у галіні правоохоронних органів, дотично того ж Беркуту і судов, передусім. Він нічого не робив, насамреч, щоб наблизити Україну до європейських стандартів. Були тільки розмови, а справів не було. І коли хтось у Білорусі думав, що Україна вже одною ногою у Євразії чи у НАТО, це велика помилка. Україна по сутності нічим від Білорусі не відрознюється. Юра, ви кажете, що ми маємо справу насамреч сьогодні в цій ситуації зі спадщиною минулих 10 років відсутності тих реформ, які не були зроблені? Абсолютно. І народ не виходить другий раз на те саме. Підтримати невідомо кого, невідомо за що. Є супротив Нуговича, пробачте за тавтологію, але хто буде після його? Ось головне питання. І що буде після його? Це більш головне питання. Тому опозиція не може зараз пропонувати ніякого фактично плану діянню і програми після того, як вона переможе, коли переможе. Єфім, ось коли говорить не про плани, а про причини. Про причины того, что на Майдане ситуация пошла в разнос. Она не могла не пойти в разнос, потому что любая политическая теория проверяется грубой практикой, насколько она является эффективной или не является эффективной. Когда стояние на Майдане продолжается 2 месяца, а власть не реагирует вообще никак на ситуацию в стране, то, естественно, можно ожидать обострения ситуации. Ничего другого, собственно, ожидать и невозможно. Только то, что люди разойдутся по домам, или произойдет обострение, и самое радикальное, начнут чувствовать некую усталость и безнадежность своего начинания и перейдут к насильственным действиям. Этого, собственно, власть и, на мой взгляд, ждала. Юры, вот мы почули 2 отказа. Первый отказ, что головный чинник того, что отбывается попередние улады, ідея не теперішніх уладов. Як би ви поглядзелі на причини менавіта вот этой специфічнай ситуації, яка взорвалася? Ну, я частково згодний, але з іншого боку, я би якби доповнив те, що Єфім уже проговорив, може, не до конца сказавши. Справа тим, що сапраўды за гэтыя 2 месяцы усім і владзе, і апозіції стало ясно, що, так би мовіць, сценар а-ля Джин Шарп, сценар аксамітнай революції не проходить. То есть не отбывается так, что Майдан стоит, а влада в роспаче, а МАП, там, Беркут разбегается. Почему так не отбывается? Ну, сапраўды, это іншая ситуация. Янукович зараз отчувая себя больше упэўнена. Моральной пераваги, якая тады была на боку Майдана, что, мовляв, выборы сфальсификованные, выборы скраденные, зараз нема. Януковича выбрали. Не тая нагода, не тая подстава штуршка этого. А потом я кажу, ну, вот есть то, про что казал Юра. Ну, вот в 2004 году сдавалось, что мы, так бы мовить, зробим скачок с царства необходности в царство свободы. Высветлилось, что таких скачков не отримливается. И мы зараз бачим, что навод у теперешнего Майдана, я не кажу про весь украинский народ, нема доверу до вот этой тройки лидеров. Гэта не такие вот для их как бы проводыры, як тады был Ющенко. И в этом сэнсе это парадокс полягае ў тым, что вось гэтыя маладыя хлопцы з правага сектору, яны скідаюць помнік Леніна, але яны паказваюць сябе добрымі вучнямі Леніна, які пісаў, што паўстанне перамагае толькі калі яно наступае. Калі яны бачаць, што маральнага наступу не атрымліваецца, аксамітны сцэнар не атрымліваецца, надо наступаць, яны дзейнічаюць па-ленінскі. Я думаю, что наступать надо по всем вариантам, отнюдь не только по-ленински. А разве по другим, по демократическим меркам можно просто отступить, можно подождать 1-2 года, а можно и 10 лет, ничего подобного. Если происходит какой-то процесс социальный, а то, что происходит на Украине, несомненно, является глубочайшим социальным процессом. Как его не назвать? Я его социальным? Вы социальным контрнаступляете, как политичным? Ефим, на контрнаступу. Ваш досвид, 89-й год, Чехословаччине. Тады на толп. Площа, Майдан. Захопливали державные будинки, кидали коктейль Молотова, бились с полицией. Нисколько. Хороший, а потому, хороший, каким чином яны тады робили наступ? По всем направлениям. По каким направлениям? Они направили на все предприятия летучие тройки, сложенные из трех составляющих, из бывших диссидентов, из известных лиц актеров и студенческой молодежи, которые объясняли причину событий. Заводы, предприятия стали выходить на улицы, стали проявлять готовность. Это было по всей стране. Пражский центр посылал автомобили с такими тройками по всей стране, на главные предприятия страны. Так получилось, что когда объявили забастовку, она стала действительно всеобщей, потому что заводы уже были подготовлены. Разумение не стало. Разумеется, руководители предприятия не хотели пускать эти тройки, но решением рабочих коллективов они были впущены. Юра, скажите, вот вы чули, что сказал зараз Ефим? Что-нибудь поза Киевом отбывается в Одессе, в Харькове, в Черновцах? А відбувається, безумовно, у Вінниці, наприклад, відбулося вночі повстання супроць влади, супроць адміністрації. А у тим же Харкові супроць повстання, так би мовити. Ми підтримуємо Януковича. У Кримській Верховній Раді гучать закліки танками придушити це повстання київське. І ввогалі там, щоб Крим відділився від Росії. Я б на інше хотів звернути увагу. На, передусім, російський фактор. У Чехословаччині він у свій час був, але все ж таки не та Росія була, Совєтський Союз був. У Білорусі, в Україні інший російський фактор. І що ще об'єднує Білорусі Україну на сьогоднішньому етапі? Це узровень політичної культури і насельництва, я не кажу про народ, і народу, і головне лідерів теперішніх. Бо те, що відбулося у Білорусі, фактично зараз повторюється в Україні. І узровень Леоніда Кучми, яким би він не був, там червоний директор, але він керував підприємством у Дніпропетровську, якої ракети випускала. А вибачте, узровень Віктора Януковича, це директор автопідприємства у проросійським, амаль російським регіоні у Донецькій області. Те, що ми бачили Сашковським районом у Білорусі. І менавіта ось гэта узровень політичної культури, керувати країною як Саугасом, як автобазою, ось гэта не дає насамреч нормального виходу з кризису. Розуміється, російський фактор мені представляється центральним в даній ситуації. Росія або Совєтський Союз тоді був ослаблен настільки, що, розуміється, не мог подействовать на чехословацьку ситуацію. Даже наоборот, в Росії, в Горбачеве, в частности, видели многие реформаторы своего союзника. На Украине все наоборот. Мне кажется, что Янукович приобрел нынешнюю решимость после встречи с Путиным. Я свидетелем этой встречи не был, но совершенно уверен, что они не могли не говорить о том, как справиться с создавшейся ситуацией. Несомненно, прозвучали какие-то путинские советы, после чего Янукович вернулся и стал продвигать антиэкономические